มีเรื่องแปลกๆครับเกิดขึ้นก็สมัยโบราณกาลนานมาแล้วมีวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันหนึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีชาวบ้านก็แตกตื่นพากันวิ่งบ้างเดินบ้างไปที่วัดเพราะว่ามีข่าวร่ำลือไปทั่วทั้งหมู่บ้านว่ามีคนพบโอ่งสมบัติโอ่งใบใหญ่เท่ากับโอ่งใส่น้ำเอาไว้กินไว้ใช้กันตามบ้านเรือนข่าวแปลกประหลาดอย่างเนี้ยจะอยู่ช้ากันได้ไงอ่ะก็เลยพากันกระหืดกระหอบไปวัดโอ่งใส่เงินที่ว่าเนี่ยผุดขึ้นมาให้เห็นจริงๆอยู่ที่ใกล้ๆโบสถ์ถัดไปเป็นชายป่าดูแล้วว่าไม่ใช่ฝนตกชะหน้าดินจนมันผุดโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันโผล่พ้นดินขึ้นมาเองโผล่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้มีสามเณรรูปหนึ่งเพิ่งจะเห็นเข้าแล้วก็รีบไปบอกท่านสมภารทุกคนได้เห็นกันแล้วกับตาของตัวเองโอ่งใบใหญ่เบ้อเร่อใบนั้นเต็มล้นไปได้แก้วแหวนเงินทองคนสมัยก่อนจิตใจเขามีศีลธรรมประจำมั่นอยู่เขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเขามองกันแต่ตาเท่านั้นแล้วอีกอย่างเขาก็มีความกลัวกันอยู่ด้วยมันอาจจะเป็นการไม่ดีไปหยิบไปจับหรือว่าหยิบฉวยเอาไปเป็นของตนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งของเหล่านั้นพบอยู่ในบริเวณวัดขึ้นชื่อว่าของวัดนี่คฤหัสถ์ไม่ควรไปอยากได้เขาเลยทีเดียวของวัดเขาไม่ให้เอาเข้าบ้านว่าอย่างนั้นพระเนนชาวบ้านก็เลยได้แต่ยืนดูกันเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นธรรมดาเหลือเกินในท่ามกลางคนที่กลัวไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวก็ย่อมต้องมีคนที่อยากจะได้ปะปนอยู่แต่ว่าไม่ได้บอกให้ใครรู้ขนาดว่าอยากได้ใจแทบขาดก็ยังน้อยกว่าความกลัวก็ได้แต่รีๆรอๆอยู่หลายวันผ่านไปเงินยังเต็มโอ่งอยู่ไม่ได้หายไปแม้แต่น้อยท่านสมภารก็เลยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของวัดเพราะว่าพบอยู่ในวัดท่านคิดว่าจะนำมาเก็บไว้ที่วัดแต่ท่านก็เกรงว่าตัวท่านเองจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันของอย่างนี้ต้องใช้ผู้ที่มีวิชาความรู้ท่านไปนิมนต์หลวงพ่อองค์หนึ่งที่มีคาถาอาคมมีผู้คนนับถือเลื่อมใสในเรื่องนี้แต่หลวงพ่อท่านนั้นกลับกล่าวให้สติท่านสมภารว่าไม่เหมาะที่จะไปอยากได้จิตจะไม่สงบนะท่านจิตจะหม่นหมองขุ่นมัวเพราะความอยากได้เข้าครอบงำสมภารได้ยินก็ละวางจากความคิดนั้นทันทีปล่อยให้ทรัพย์สินเต็มโอ่งอยู่ที่ข้างโบสถ์ต่อไปตามเดิมมีตาคนหนึ่งที่แกอยากได้มากแล้วแกไม่บอกใครแกก็ได้เพียรมาดูครั้งแล้วครั้งเล่าขยับจะฉกฉวยไปครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกันถ้าไม่เป็นเพราะความรักตัวกลัวตายแกก็คงจะลงมือไปแล้วแกรีๆรอๆอยู่จนออกพรรษาพอออกพรรษาแล้วเท่านั้นโอ่งใส่เงินจมลึกหายลงไปในดินหายลงไปตอนกลางคืนไม่มีคนเห็นในช่วงนั้นมาเห็นกันอีกทีสว่างแล้วทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลุมโพรงอุโมงค์ลึกล้ำมีคนเอาไม้แย่ลงไปพบว่ามันลึกจนมิดหัวแล้วยังลึกลงไปอีกคืนหนึ่งก็มีตาคนหนึ่งใช้พระองค์พาดไต่ลงไปพระองค์ก็คือไม้ไผ่ลำยาวๆที่ตัดมาจากกอไผ่แล้วก็ริดกิ่งเอาไว้เหลือตาไว้เป็นที่เหยียบปีนใช้แทนบันไดไต่ขึ้นลงที่สูงตามบ้านนอกนี่เขาใช้พาดมัดกับต้นตาลหรือว่าต้นมะพร้าวสำหรับคนทำน้ำตาลคนที่ปีนลงไปไม่ใช่ใครที่ไหนก็ตะคนที่อยากจะได้สมบัตินั่นมานานแล้วแต่ว่ารอไปรอมาจนโอ่งสมบัติเคลื่อนหายลงไปแกก็ตามลงไปในโพรงดินแล้วก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกทิ้งพระองค์เอาไว้ให้ดูต่างหน้าทีแรกไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เพราะว่ามีแกคนเดียวที่หายไปจากหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนเดียวที่เพียรไปดูโอ่งสมบัติวันแล้ววันเล่าเฝ้ามองอยู่นานนานนานมากเลยกว่าคนอื่นนานขนาดว่าวันๆไม่ได้ไปทำมาหากินอะไรตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา3เดือนนั้นแกไม่ได้กลับขึ้นมาเพราะว่าปากโพรงหลุมดินนั้นพังถล่มปิดทางโดยมีพระองค์คาอยู่อย่างนั้นได้มีชาวบ้านหลายคนช่วยกันขุดดินลงไปเพื่อจะช่วยแกขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถจะขุดตามลงไปได้ลึกมากนักเพราะมันจะทำให้คนอื่นพลอยตายไปด้วยมันลึกมากราวปีหนึ่งหลังเหตุการณ์นั้นเมื่อถึงคราวเข้าพรรษาปีต่อมาก็มีคนเห็นผีของตาคนนั้นมาปรากฏให้เห็นที่ข้างโบสถ์ยืนตรงจุดที่โอ่งสมบัติมันผุดขึ้นมา ยืนแข็งทื่อดำทะมึนอยู่ในยามพลบค่ำพระเนนเด็กวัดกลัวกันทั้งวัดเลยเล่ากันว่าแกกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปแล้วจะมาปรากฏตัวให้เห็นปีละครั้งในช่วงเข้าพรรษาเรื่องนี้ปู่ของคุณเกษมเล่าให้ฟังปู่คุณเกษมเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าแกยังพูดเสริมว่าสมบัตินั้นคงจะเป็นของคนมีอันจะกินในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีฝังดินหลบซ่อนพวกข้าศึกเมื่อครั้งเสียกรุงครับจากเรื่องโอ่งที่นี้ก็มาเรื่องไหคุณเกษมคนเก่านั่นแหละเล่าให้ฟังเพราะว่าแกเกิดจำเรื่องตับปั้นขึ้นมาได้แกบอกว่าเรื่องเกิดตั้งแต่คุณเกษมยังเป็นเด็กอยู่นู่นมีอยู่วันหนึ่งตาปั้นแกฝันไปว่าแกเห็นโลงผีก็หีบศพนั่นแหละสมัยก่อนเขาเรียกกันอย่างนั้นมันอยู่บนน้ำไม่ใช่ลอยน้ำนะแต่มันตั้งอยู่บนผิวน้ำแกตื่นขึ้นมาก็ใจคอไม่ดีนึกไปว่าเอ๊ะนี่กูจะตายหรือยังไงวะนี่ไม่เคยฝันประหลาดอย่างนี้มาก่อนฝันเห็นโลงผีนี่ไม่เข้าท่าเลยมันทำให้แกร้อนใจมากยังไม่อยากตายไม่ว่าใครก็ยังไม่อยากจะจากโลกนี้ไปกันทั้งนั้นล่ะจะมีก็แต่พวกหมดอะไรตายอยากเท่านั้นที่คิดลาโลกตาปั้นแกก็เล่าให้ญาติคนหนึ่งฟังยายคนนั้นก็ตกใจเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งทำให้ตาปั้นวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ปากของยายคนนั้นก็พูดว่านี่มันฝันดีนะเนี่ยโอ้ใครจะไปเชื่อนะฝันเห็นโลงผีตาปั้นไม่เชื่อเด็ดขาดยายคนนั้นบอกว่าจะร่ำรวยแล้วคนจีนเขาถือกันอย่างนั้นมันจะร่ำรวยได้ยังไงบ้านช่องซอมซ่อหลังคาวูข้าวสารจะกรอกหม้อบางวันก็ยังต้องเอ่ยปากขอหยิบขอยืมเขาเลยตกลงว่าตับปั้นได้รับคำแนะนำให้ซื้อหวยตับปั้นไม่มีเงินมากมายถึงก็จะทำอย่างนั้นได้แกก็ได้แต่ออไปตามเรื่องตับปั้นไม่ได้ซื้อหวยแต่แกพยายามลืมเรื่องความฝันไปทำงานทำการน้องแกอยู่ในสวนหาไม้ฟืนด้วยจากกิ่งไม้ที่หักลงมาตาปั้นอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเมียตายหลายปีแล้วแกเคยอยู่กับลูกชายแต่ลูกชายทนอยู่บ้านไม่ไหวก็ออกไปหางานทำที่กรุงเทพแล้วก็เลยได้เมียเป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารเป็นผู้หญิงไม้มีลูกติดแต่ก็อยู่กันได้ไม่ค่อยได้กลับมาบ้านมาเยี่ยมแกหลังจากวันที่แกฝันประหลาดได้ราวๆ7 วันวันหนึ่งตาปั้นขุดดินที่สวนจะปลูกต้นไม้ขุดลึกลงไปประมาณสักศอกหนึ่งก็เจออะไรเข้าอย่างหนึ่งก็เลยงัดเอาขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นไหใบเล็กๆสีดำสนิทแต่ว่าผิวขรุขระอัดแน่นไปด้วยดินแกไม่ได้แค่ดูว่าข้างในนะมีอะไรเข้าใจว่ามีแต่ดินอย่างที่เห็นก็กลิ้งมันไปไว้ที่โคนต้นมะม่วงแกไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแกปลูกต้นไม้เสร็จพอเย็นก็กลับเข้าบ้านหุงข้าวต้มแกงกินตามปกติพอค่ำแล้วก็เข้านอนพอนอนหลับก็ฝันไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแปลกมากเหมือนกับพวกเจ้าในลิเกสวมชฎาแหลมๆเนื้อตัวประดับเพชรพลอยแกถามว่าเป็นใครกันนี่พ่อเอ้ยพ่อคุณคนนั้นก็บอกว่าเขาคิดว่าเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เอาหายใบนั้นกลับมาบ้านล่ะหายใบไหนอ่ะก็หายที่แกขุดเจอก็มันมีแต่ดินแกรู้ได้ยังไงก็เห็นอยู่ดินเต็มแน่นอึดเลยแม่จนแล้วยังโง่อีกแกตาทิพย์อย่างนั้นเหรอมองทะลุหายได้งั้นเหรอท่าทางเขาโกรธมากหันร่างเดินหนีไปดื้อตาปั้นก็ตกใจตื่นนอนคิดทบทวนในมุ้งมืดๆจากค่อนรุ่งคิดจนฟ้าสางแล้วก็พอมองเห็นทางมีแสงอรุณรุ่งสาดส่องแกก็รีบออกไปที่สวนแกไปถึงสวนก็หากระปุกหรือว่าหายใบเล็กๆนั้นลักษณะมันเหมือนกระปุกตั้งชายค้นหาที่โคนต้นมะม่วงคุยหาจนใบไม้แห้งสีน้ำตาลกระจุยกระจายเหงื่อแตกพลักพลักพลักไม่เจอมันหายไปแล้วจะต้องมีคนเอาไปแน่ๆแกก็ตามหาถามคนไปทั่วแต่ไม่มีใครเห็นพอเขาย้อนถามว่าแกจะหามันไปทำไมหายอ่ะแกก็ไม่ตอบแกกลัวคนจะรู้จะเอาของข้างในไปเสียหมดแกคิดว่าในนั้นคงจะมีแก้วแหวนเงินทองที่แกไม่เห็นเพราะว่าดินมันปิดปากอยู่แกนึกเสียดายคิดซ้ำๆซากซากจนวันหนึ่งคนก็พูดกันแซดไปหมดทั้งหมู่บ้านว่าตาปั้นเป็นบ้าไปแล้วปะโถดูเถอะคิดเสียดายเสียใจจนกระทั่งเป็นบ้าเป็นบอไป คนเรามันต้องหัดปลงๆกันซะบ้างไม่งั้นก็คงจะเป็นอย่างตะปั้นที่เล่ามานี่แหละครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับเรื่องนี้คุณประยูนเป็นคนเล่าให้ฟังมันบอกว่าเรื่องหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านชาวช่องที่หมู่บ้านในสมัยก่อนนุ่นหนาวสั่นกันไปทั้งละแวกบ้านถึงขนาดว่าต้องแห่กันไปหาพระขอน้ำมนต์บ้างเครื่องรางของขลังบ้างของดีมีอยู่ที่ไหนก็ไปเสาะหาเอามาไว้คุ้มกันตัวให้อุ่นใจกันตัวคุณประยูนเองในตอนนั้นอายุสัก 12-13 ปีเท่านั้นก็กลัวมากยังจำได้ว่ากลัวมากแค่ไหนขนาดว่าไม่ยอมไปไหนมาไหนคนเดียวแม้แต่กลางวันแสกพ่อของแกต้องไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อมาประพรมบ้านเพื่อไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในใกล้บ้านของแกได้ไม่อย่างนั้นกลางคืนคุณประยูนจะนอนไม่หลับต้องนอนตาค้างปลุกแม่ทั้งคืนให้ตื่นขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนคนนอนไม่หลับนี่มันทรมานมากเพราะคนอื่นเขาหลับแต่เรามาตื่นลืมตาแจ๋วอยู่คนเดียวมันสุดแสนทรมานใจจริงๆเลยเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนนึงโดนฆ่าตายเจอศพอยู่ในหีบไม้คนร้ายฆ่าแล้วก็เอายัดเข้าไปในนั้นพอมีคนไปเจอก็เกิดอยากได้หีบเพราะเห็นว่ามันลอยน้ำมาต้องไม่มีเจ้าของแน่เลยช่วงนั้นเป็นหัวน้ำขึ้นน้ำเต็มเปี่ยมสองตลิ่งฝั่งคลองแต่ยังไม่หลากล้นเข้าบ้านเข้านาเป็นหีบไม้ใบใหญ่มากเลยใหญ่เป็นพิเศษออกจะยาวๆว่ากันไปแล้วดูมันจะคล้ายลวงผีซะมากกว่าค่อนข้างจะเหมือนเอามากๆเลยแม้ว่าใครก็แอบพูดกันต่างกันหน่อยก็ตรงที่มันมีฝาปิดเปิดได้มีบานพับใหญ่แข็งแรงคล้องกุญแจมาด้วยลูกเขื่องเลยทีเดียวตาคนนั้นพออยากได้ก็ลากเอาขึ้นมาจากน้ำแม้มันจะหนักอึ้งก็ตามก็เพราะความอยากได้ก็มีกำลังวังชาอย่างประหลาดเอาขึ้นมาได้แถมยังลากเข้าบ้านตัวเองอย่างไม่มีใครทันเห็นซะอีกด้วยเพราะว่าช่วงนั้นมันใกล้ค่ำแล้วทีแรกลูกเมียก็ยังไม่รู้เลยเพราะไม่บอกใครเลยพยายามเปิดอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าไม่ได้กลิ่นเหม็นบ้างหรือยังไงไม่รู้ไอ้ความอยากได้อาจจะทำให้ลืมเหม็นไปก็ได้เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกขนาดว่างัดสายยูหลุดออกแล้วก็ยังเปิดฝาหีบไม่ได้จนต้องไปเรียกลูกชายมาให้ช่วยกันเปิดลูกชายเห็นเขาก็ตกใจเพราะเขาคิดว่ามันเป็นลวงผีเขาก็บอกพ่อว่ามันเหม็นมากนะพ่อแต่คนเป็นพ่อก็ยกเหม็นเหมือนที่ไหนกันอย่ามาจมูกดีเลยรีบๆเปิดเขาเถอะจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในมันอาจจะเป็นสมบัติอะไรสักอย่างไม่ฟังเสียงทัดทานลูกชายบังคับให้ช่วยงัดฝาให้มันเปิดทำยังไงมันก็ไม่ยอมเปิดขนาดว่าใช้แฉลงงัดก็ไม่ได้ผลหีบก็ไม่พังด้วยไม้มันหนาแข็งแรงมากหนักเข้าเมียก็รู้ว่าสองพ่อลูกทำอะไรกันอยู่ที่หลังบ้านก็ห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นนะให้เอาไปลอยน้ำไปของใครก็ไม่รู้ลมเหม็นหึงขนาดนั้นนะต้องมีอะไรที่ตายแล้วยัดอยู่ในนั้นแน่ๆเลยคนเป็นผัวเกือบจะตบปากเมียก็หนีขึ้นเรือนไปส่วนลูกชายจะไม่ทำก็ไม่ได้กลัวพ่ออารวาสเพราะตาคนนี้เป็นคนโมโหร้ายใจร้อนเป็นไฟอะค่อนคืนถึงได้เปิดฝาได้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่สองพ่อลูกแทบจะไม่ได้ทำอะไรกันเลยแค่หมามันส่งเสียงหอนกันขึ้นมาปรากฏว่าฝามันก็ขยื่นขึ้นมาเองพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าทะลักออกมาเต็มไปหมดต้องกระโดดหนีกันเอามือปิดจมูกไว้ก่อนที่จะค่อยๆก้าวเข้าไปดูศพอยู่ในนั้นนอนตะแคงงอขางอเข่าเน่าเละแล้วเป็นผู้ชายแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยแต่เป็นศพใครก็ไม่รู้พวกผู้ใหญ่กำนันที่รับผิดชอบก็มาดูกันดำเนินการต่างๆไปหาญาติว่าเป็นพี่น้องของใครปรากฏว่าไม่มีใครสักคนในหมู่บ้านรู้จักเขาเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นคนต่างถิ่นแน่ๆเลยมีคนไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาดูมาตรวจดูในตอนเช้าแล้วก็สืบหาญาติก่อนระหว่างนั้นก็ได้หามศพไปไว้ที่วัดก่อนตกกลางคืนหมาวัดหอนกันโหยหวนเย็นยะเยือกขนาดว่าพระแทบจะอยู่กันไม่ได้ต้องไปรวมอยู่ในกุฏิชาวบ้านใกล้วัดหรือว่าห่างไกลจากวัดก็มีความรู้สึกวังเวงเหมือนกันไปหมดเพราะหมาในหมู่บ้านมันหอนรับกันเป็นทอดเหมือนกับว่าผีมันเดินพล่านไปทั่วบ้านเหนือบ้านใต้ให้หมาเห็นพวกมันถึงได้หอนกันไม่ยอมหยุดศพถูกทิ้งไว้ที่วัดจนเช้าก็ยังไม่มีความคืบหน้าพระทนไม่ไหวต้องให้สัปเหร่อขุดหลุมฝังเอาไว้ในป่าช้าก่อนขืนตั้งทิ้งไว้บนศาลาอย่างนั้นน่ะพระจะต้องสึกกันหมดวัดแน่ชาวบ้านพูดโจษจานเรื่องนี้ชาวบ้านเขาก็พูดโจษขานเรื่องนี้กันตลอดทั้งวันจนกระทั่งเย็นค่ำ แม้จะฝังศพไปแล้วแต่คืนนั้นพอค่ำเท่านั้นหมาก็เริ่มหอนกันแล้วอากาศก็ชวนขนลุกเพราะว่าฝนมันตกพรำมาเกือบทั้งวันยิ่งเย็นจะเยือกใหญ่พอค่ำมืดหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดก็ยิ่งน่ากลัวกันไปใหญ่เพราะหวาดผวากันแต่ละบ้านไม่มีใครส่งเสียงอะไรเลยเด็กเล็กไม่กล้าร้องไห้เหมือนกับรู้ว่ามันไม่เหมือนกับทุกคืนที่ผ่านมาความวังเวงคืนนั้นทำเอาบางคนถึงกับจับไข้หนาวสั่นบ้านไหนมีคนอยู่น้อยก็ยิ่งกลัวบ้านไหนอยู่คนเดียวก็แทบจะนอนไม่ได้ถึงขนาดว่าบางคนต้องไปขอนอนกับเพื่อนบ้านในยามนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะอยากจะได้เพื่อนอยู่แล้วหมาหอนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นโชยไปทั้งหมู่บ้านยิ่งทำไม่เชื่อกันว่าผีมันเที่ยวเดินท่อมท่อมผ่านบ้านไปในความมืดที่มืดตื้อมองอะไรไม่เห็นเสียงอะไรแก๊กแก๊กก็ขนลุกกันแล้วฝนตกพรำจนเกือบตลอดคืนตกบ้างหยุดบ้างเป็นช่วงพวกหมาก็เหมือนกันมันไม่ได้หลับได้นอนกันเลยเงียบเสียงไปได้อึดใจก็หอนกันอีกแล้วจนฟ้าสางคุณประยูนจำได้ดีว่าช่วงนั้นฝนตกพรำติดต่อกันหลายวันเปียกชื้นกันไปหมดไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนกันเลยแม้แต่พระยังมาบิณฑบาตไม่ได้นะเปียกหมดญาติโยมต้องเอาข้าวแกงใส่ปิ่นโตใส่หม้ออวยหิ้วไปถวายท่านที่วัดทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความหวาดผวาโดยตลอดช่วงเวลาหลายคืนนั้นจนมีบางคนพูดว่าเห็นทีจะต้องทำบุญหมู่บ้านกันทันทีแล้วไม่อย่างนั้นคงจะอยู่กันไม่สงบสุขเหมือนก่อนเพราะไม่ว่าใครก็ขวัญหนีดีฟอกันหมดแล้วสักเกือบหนึ่งสัปดาห์จึงได้มีความคืบหน้าเรื่องศพมีญาติมาขุดเอาไปก็เลยหายใจกันโล่งอกโล่งใจได้สักทีแต่ก็ยังไม่วายหวาดกลัวกันในยามมืดค่ำต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าหมู่บ้านจะค่อยๆคืนสู่ความปกติคนตายเป็นคนอีกหมู่บ้านนึงถูกฆ่ายัดหีบล้างแค้นกันเรื่องไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นเขาส่วนตาคนอยากได้ใครดีอยากจะได้โลงเนี่ยก็ขวัญหนีดีฟอถึงกับต้องโกนหัวบวชล้างซวยไปหลายวันอยากไม่เข้าเรื่องเข้าราวที่หมู่บ้านหลังตลาดชุกโดนมีหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาพิกลนั่นก็คือแก้มข้างซ้ายของเขานี่มันย้อยห้อยมาคนก็เรียกไอ้หน้าห้อยบ้างไอ้แก้มห้อยบ้างไอ้ห้อยบ้างแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ก็คือไอ้ห้อยนี่แหละเขาเป็นคนผิวคล้ำเกือบจะดำค่อนข้างจะผอมเนื้อตัวก็มักจะสกปรกอยู่เสมอพูดก็พูดแต่สติก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักแต่ก็ไม่ถึงกับปัญญาอ่อนมากมายอะไรเสื้อผ้าของเขาก็เก่าๆขาดๆอาหารการกินก็ไม่มีใครทำให้เพราะเขาอยู่คนเดียวเนื่องจากว่าแม่โดนหมาบ้ากัดแล้วก็เป็นบ้าจนตายจากโลกนี้ไปส่วนพ่อก็อายุสั้นไปหาปลาเรือเกิดล่มในหนองหน้าน้ำท่วมเนี่ยน้ำล่มทุ่งเลยทั้งที่เขาก็ว่ายน้ำเป็นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงตายได้ก็เลยลือกันว่าเขาคงจะโดนคนจับกดน้ำตายเพราะว่าพ่อของเขาบางทีก็ไปทำมาหากินทั้งลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านเขาบ้างเรื่องนี้มีคนโกรธแค้นอยู่หลายคนการตายของเขาก็เลยไม่รู้ใครฆ่าแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครขุดคุยเป็นอันว่าเขาก็จมน้ำตายธรรมดาทีนี้มาพูดถึงไอ้ห้อยนี่พ่อแม่ตายหมดก็เลยต้องอยู่คนเดียวหากินเองขอเขาบ้างไปอาศัยข้าววัดกินบ้างคนใจบุญก็หยิบยื่นให้บ้างบางทีก็กินกล้วยอ้อยของชาวบ้านบ้างตามเรื่องตามราวแต่ส่วนใหญ่แล้วไอ้ห้อยจะไปที่วัดเพราะว่าพระเมตตาสงสารให้ข้าวกินเสมอขนมนมเนยท่านก็ให้ไอ้ห้อยบางทีก็นอนที่วัดบางทีก็นอนที่บ้านบางทีก็นอนตามศาลาข้างทางแหละยุงกัดเนื้อตัวเป็นผื่นเป็นแผลเต็มไปหมดพวกเด็กๆก็ชอบล้อเอาก้อนดินขว้างใส่บ้างบางทีก็หัวแตกเด็กก็สนุกสนานกันใหญ่เด็กพวกนี้มันแก่นทั้งนั้นพวกผู้ใหญ่ดุว่าก็หลบกันไปพอเผลอมีโอกาสก็เล่นงานไอ้ห้อยอีกไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเขาถึงได้เกิดมามีกรรมอย่างนี้ชาวบ้านก็ได้แต่สลดหดหู่ใจเวลาเขาโดนเด็กๆมันเล่นงานหนักๆเขาก็จะโกรธมากกูจะฆ่ามึงเขาพูดซ้ำแบบนี้บ่อยๆชี้มือแล้วก็ทำท่าจะวิ่งไล่เด็กๆแต่เด็กก็เปิดแนบหนีไปก่อนอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านแตกตื่นตกใจเพราะว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งมาบอกคนที่กำลังอยู่ที่ร้านค้าของชำในหมู่บ้านไอ้ห้อยตายแล้วไอ้ห้อยตายแล้วนี่เป็นข่าวที่ออกมาจากปากของเด็กๆที่แรกก็นึกว่าเด็กมันพูดเล่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความจริง วิ่งตามเด็กๆไปดูกันเข้าไปในสวนมะม่วงเป็นสวนผู้ใหญ่เสริมก่อนนั้นแกเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ตอนหลังออกจากผู้ใหญ่แล้วแต่คนเขาก็ยังเรียกกันว่าผู้ใหญ่กันอยู่เพราะมันติดปากในสวนของผู้ใหญ่เสริมมีร่างของไอ้ห้อยตกลงมาจากต้นมะม่วงที่มีลูกดกเต็มต้นเขาสิ้นลมเสียแล้วเขาตายเพราะว่าขึ้นไปเก็บมะม่วงคงจะหิวอยากกินมะม่วงแล้วคงจะเกิดพลาดตกลงมาสอบถามเด็กๆไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาตกเด็กกลุ่มนี้เข้าไปในสวนเพราะจะขโมยมะม่วงกินเหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะได้มะม่วงเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงร่างไอ้ห้อยหล่นตบลงมาวิ่งไปดูก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรคนใจบุญในหมู่บ้านก็ช่วยกันจัดงานศพเผาศพให้ไอ้ห้อยจนสำเร็จเสร็จเรื่องกันไปก็ทำบุญให้ด้วยหลังจากไอ้ห้อยตายแล้วหมาหอนเกือบทุกคืนนี่แหละที่ทำให้ชาวบ้านกลัวกันมากกลัวว่าจะโดนผีไอ้ห้อยตามหลอกหลอนแต่ก็ยังไม่มีใครเคยเจอคืนหนึ่งเด็กแกนที่เคยแกล้งไอ้ห้อยเอาไว้เนี่ยหลายคนโดยการเกิดฝันตรงกันว่าไอ้ห้อยเนี่ยมันจะมาเอาชีวิตก็เลยทำให้หวาดกลัวกันมากถึงก็รีบไปถวายสังฆทานที่วัดกันยกใหญ่พ่อแม่นั่นแหละที่จัดการเรื่องนี้แม้ว่าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ไอ้ห้อยแล้วเด็กบางคนก็ยังฝันซ้ำฝันซากอยู่ว่าไอ้ห้อยจะมาเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งเคยคว้างไอ้ห้อยหัวแตกคว้างด้วยก้อนหินเด็กคนนี้เกิดล้มเจ็บเพ้ออย่างหวาดกลัวกลัวว่าไอ้ห้อยจะมาบีบคอร้องลั่นกลางดึกตัวร้อนจี๋เลยพ่อแม่ต้องไปตามหมอผีมาซัดเข้าสารเสกปัดรังควานเด็กชายคนนั้นถึงได้สงบลงได้ผู้เป็นแม่ของเด็กเห็นร่างดำๆแก้มห้อยๆเหมือนกับไอ้ห้อยนี่หายวูบไปตรงข้างต้นละมุดใกล้เรือนรีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยแทนลูกอย่ามาจองเวรจองกรรมกันเลยพระคุณจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เด็กคนนั้นเจ็บป่วยอยู่ร่วมเดือนถึงได้หายป่วยแม่ก็เลยให้โกนหัวบวชเนนอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของไอ้ห้อยผีไอ้ห้อยก็เลยสงบหายเงียบไปตั้งแต่บัดนั้นหมดเรื่องของไอ้ห้อยมาถึงเรื่องของผีหมาดำท่านดูฟังตอนเด็กๆ เนี่ยคุณนิพนธ์นอนกับแม่มีน้องสาวอีกคนหนึ่งมุ้งเดียวกันส่วนพ่อก็นอนอีกมุ้งที่เรือนหลังเล็กไม่ห่างกันนักมีนอกชานเชื่อมต่อวันนั้นคุณนิพนธ์ตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงสงสัยมองพื้นกระดานเรือนข้างๆมุ้งมันมีเมล็ดข้าวสารเกลื่อนกลาดแล้วในที่นอนก็มีแม่ข้าวอะไรเนี่ยข้าวสารอะไรเนี่ยเต็มที่นอนไปหมดเลยแม่เมื่อคืนไม่ได้รู้เรื่องเลยเหรอเรื่องอะไรล่ะแม่เออใครเขาจะเป็นจะตายกันก็ไม่รู้เอาแต่นอนอย่างเดียวแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะแม่ทำข้าวหกหรือไงอ่ะไม่ใช่หรอกเมื่อคืนตอนดึกกับน้องเองเพ้อผีมันมากวนคุณนิพนธ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผีอะไรมากวนน้องสาวตัวเล็กๆอายุเพิ่งจะ5ขวบแกแก่กว่าน้อง5ปีแกจำได้ดีในเช้าวันนั้นข้าวสารเต็มที่นอนแม่บอกว่าให้หมอผีมาไล่ผีไปไม่อย่างนั้นน้องก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเพ้อกลัวแต่ผีแม่เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่คุณนิพนธ์หลับปุ๋ยอยู่นั้นกลางดึกสงัดน้องร้องขึ้นมาบอกหมาดำแม่หมาดำมาไปไอ้ดำไปไอ้ดำหมาดำอะไรแม่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดแต่ว่าถามน้องเขย่าตัวปลุกให้ตื่นน้องก็หลับตาพูดแต่หมาดำหมาดำพูดอยู่แค่นั้นแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอย่างหวาดกลัวพ่อมาดูน้องว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ว่าพ่อบอกแม่ว่าเหมือนกับผีเข้าก็เลยลงเรือนไปกลางดึกไปที่บ้านหมอเปล่งไปรับตัวแกมาหมอเปล่งคนนี้แกเก่งทางปราบผีไล่ผีใครโดนของถูกคุณแกก็แก้ได้คนแถวบ้านนี้นับถือแกมากแม่เล่าว่าแกมาที่บ้านน้องยังไม่เลิกเพ้อพูดถึงหมาดำน้องพูดว่ามันมาแล้วหมาดำไล่มันไปแม่ไล่มันไปทีพ่อไล่มันไปมันแย่เขี้ยวแล้วแม่น้องพูดเพ้อแต่ตาไม่ลืมเลยหมอเปล่งเห็นอย่างนั้นก็ถามพ่อว่าไปตกใจอะไรมาหรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้ก็เลยถามแม่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานกันอยู่ในนาไร่ทั้งวันน้องอยู่บ้านกับคุณนิพนธ์สองคนเท่านั้นเองเมื่อไม่มีใครรู้หมอเปล่งก็เสกข้าวสารซัดไปทั่วระหว่างนั้นน้องก็ทุรนทุรายดิ้นแล้วก็ร้องอย่างน่ากลัวหนีออกจากมุ้งหมอเปล่งก็เอาข้าวสารเสกซัดโดนตัวน้องพอน้องโดนข้าวสารเสกเข้าเท่านั้นก็ซุดลงคลานจะหนีหมอเปล่งก็บริกรรมคาถาซัดข้าวสารใส่ร่างน้องอีก3หนน้องก็ค่อยๆนอนพังภาพลงไปเลยหมอเปล่งเห็นอย่างนั้นก็บอกแม่ให้ดูน้อง น้องนอนไม่รู้สึกตัวแน่นิ่งไปพักใหญ่พ่อกับแม่ก็ช่วยกันเอายาหม่องมาให้ดมเอาพัดมาโบกครู่เดียวเท่านั้นน้องก็รู้สึกตัวลืมตามองหน้าพ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจหมอเปล่งก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกน้องก็ถามว่าอะไรกันเนี่ยแม่แม่ก็บอกว่าเปล่าไม่มีอะไรนอนเถอะน้องบอกหิวน้ำแม่ก็ตักน้ำมาให้กินแล้วก็ให้น้องเข้านอนน้องก็นอนพักหนึ่งก็หลับไปหลับไปแล้วก็ไม่มีอาการเพ้ออีกพ่อก็เลยไปส่งหมอเปล่งแม่ถามคุณนิพนธ์ว่าตอนกลางวันวานเนี่ยน้องตกใจอะไรหรือเปล่าคุณนิพนธ์ก็นึกถึงเรื่องหมาดำตัวใหญ่มันวิ่งแยกเกี้ยวเข้ามาในบ้านได้น้องตกใจร้องไห้จ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเล่นกับน้องอยู่ที่ลานบ้านอยู่ดีๆหมาดำมันวิ่งเข้ามาน้องก็ตกใจวิ่งหนีจนหกล้มร้องไห้ไอ้หมาดำตัวนั้นมันก็วิ่งไปทางหลังลองฟังแล้วหายไปแถวแถวกอไผ่แม่ถามว่าเคยเห็นมันหรือเปล่าคุณนิพนธ์ก็บอกไม่เคยเห็นหมาตัวนี้เลยพ่อเริ่มสงสัยว่าคงเป็นหมาดำตัวหนึ่งที่บ้านเราน่ะเคยเลี้ยงเอาไว้แต่ว่ามันตายไปแล้วพ่อฝังเอาไว้แถวแถวกอไผ่หลังลอมฟางผีหมาดำเหรอพ่อคงจะไม่ใช่ผีมันจะมากลางวันได้ไงแม่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นผีหมาดำที่พ่อฝังไว้หมาดำตัวนั้นมันโดนยาเบื่อของพวกขโมยที่จะมาลักควายมันตายอยู่ข้างลอมฟางแต่พวกขโมยก็เอาควายที่บ้านไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ดำมันร้องจนพ่อตื่นขึ้นมาซะก่อนแต่พ่อก็ช่วยชีวิตมันเอาไว้ไม่ทันหมอเปล่งบอกพ่อในตอนหลังว่าที่น้องเพ้อนั้นเป็นไปได้ว่าคงโดนวิญญาณหมาดำมันหลอกเอาผีบางทีก็มากลางวันแสกๆได้เหมือนกันแกบอกว่าเด็กๆมักจะเห็นในสิ่งผู้ใหญ่มองไม่เห็นคุณนิพนธ์ก็เห็นหมาดำตัวนั้นแต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าที่บ้านเคยเลี้ยงหมาดำพ่อบอกว่ามันตายตั้งแต่คุณนิพนธ์อายุได้ 3-4 ขวบวันต่อมาพ่อก็ขุดกระดูกของมันเอาไว้ฝังไว้ที่สวนหลังบ้านเพราะกลัวมันจะมาหลอกหลอนให้น้องขวัญผวาอีกเรื่องก็เลยจบไปตั้งแต่นั้นเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณยุพดีเล่าให้ฟังบอกว่าตัวแกเองทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดไม่ใช่เป็นหมอหรือเป็นนางพยาบาลหรอกจริงๆแล้วเป็นเพียงคนงานคนนึงเท่านั้นแต่คนแถวบ้านเพื่อนๆกันนะชอบเรียกคุณหมอเป็นการหยอกเย้ากระเซ้าแย่กันตามประสาเพื่อนฝูงนะก็ไม่ได้ถือสาอะไรกันหรอกมีอยู่ช่วงปีหนึ่งก่อนโน้นคนแถวบ้านไปเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแกชื่อป้าน้อยแกมีลูกชายไม่เคยชอบพอกันมาก่อนเลยแต่ว่าช่วงที่แม่เขาเจ็บก็เลยได้คุ้นเคยกันมากลูกชายป้าน้อยเนี่ยชื่อนายหนึ่งเขาทำงานบริษัทเขาบอกว่าเงินเดือนดีเขาไม่ใช่คนรวยก็พอมีพอกินเหมือนกับครอบครัวของคุณยุพดีแหละดูจากท่าทางแล้วพี่หนึ่งเนี่ยก็ชอบคุณยุพดีมากคุณยุพดีเองก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่จะช่วยได้เรื่องแม่ของเขาที่นอนป่วยอยู่นานเป็นเดือนๆว่างก็ไปคอยดูแลให้แต่ว่าป้าน้อยแม่ของเขาน่ะสิไม่ชอบคุณยุพดีทั้งที่แกก็ไม่ได้ทำอะไรให้นะไปช่วยเหลือก็เฉยเฉยเมยๆบางทีก็พูดทำนองว่าอย่ามายุ่งกับลูกชายแกเรื่องนี้พี่หนึ่งก็คงจะรู้เพราะว่าเขาพูดออกมาในวันหนึ่งว่าอย่าถือสาหาความแม่เขานะเรื่องนี้มันอยู่ที่เขาคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเขาพูดอย่างนี้ยุพดีก็มีกำลังใจเพราะว่าจริงๆแล้วยุพดีก็ชอบเขาอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะเขาหน้าตาหล่อดีแถมพูดจาดีซะอีกผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายยุพดีพ่อแม่ยายต่างก็ไม่รังเกียจพี่หนึ่งสายๆวันหนึ่งคุณยุพดีก็ซื้อส้มให้ป้าน้อยปรากฏว่าแกไม่ยอมมองเลยหันหลังได้ยินเสียงแว่วๆไปพ้นแกไม่ชอบคุณยุพดีเรื่องอะไรแกก็ไม่รู้แต่คิดว่าคงจะเป็นเพราะเรื่องพี่หนึ่งเคยชอบอยู่กับลูกสาวลุงบุญเหลือคนบ้านเดียวกันครอบครัวนั้นเขารวยมากแกคงจะอยากได้สะใภ้รวยๆแต่พอพี่หนึ่งมาใกล้ชิดกับคุณยุพดีเขาก็เปลี่ยนใจจากลูกสาวลุงบุญเหลือมาชอบที่ยุพดีคิดอย่างนี้ก็เพราะป้าน้อยเคยพูดว่าแดกดันว่าหน้าด้านที่ว่าหน้าด้านนั้นก็คงเพราะแกหาว่าคุณยุพดีเนี่ยจะแย่งลูกชายแกมาจากลูกสาวลุงบุญเหลือแต่จริงๆแล้วยุพดีไม่ได้แย่งแต่ว่าพี่หนึ่งน่ะมาชอบแกเองแกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าจะโทษก็ต้องโทษลูกชายแกเองถึงจะถูกอาการป่วยของป้าน้อยมีแต่จะทรุดลงทุกวันเพราะว่าเป็นโรคร้ายที่คุณยุพดีไม่อยากจะเอ่ยถึงชื่อของมันทำให้กลัวบางคนถือกันว่าโรคนี้เป็นโรคเวรโรคกรรมเพราะรักษาไม่หายป้าน้อยเป็นโรคนี้ที่ปากมดลูก ต่อมาป้าน้อยก็สิ้นลมก่อนตายก็ไม่ญาติดีกับยุพดีเลยเรียกว่าแกเกลียดจนวันตายเลยก็ว่าได้ญาติพี่น้องนำศพป้าน้อยไปตั้งสวดที่วัดใกล้บ้านงานนี้ยุพดีก็ไปร่วมด้วยไม่ขาดแม้แต่คืนเดียวเขาสวดอยู่7คืนแกก็ไปช่วยเขาต้อนรับคนทำอาหารเลี้ยงพี่หนึ่งก็เปิดเผยกับคนอื่นๆแสดงตนว่าเขาชอบยุพดีไม่ได้ปิดบังอะไรเขาจะอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดตั้งแต่คืนที่ป้าน้อยตายมาแล้วนี่ยุพดีมักจะนอนฝันแปลกๆนั่นก็คือมักจะฝันเห็นป้าน้อยมายืนอยู่ที่หน้าบ้านแกยืนมองเข้ามาในบ้านหน้าตาบึ้งตึงจะไม่พูดไม่จาชุดที่แกสวมเป็นชุดขาวของโรงพยาบาลก็คือชุดที่แกสวมตอนตายแหละผมเผายุ่งเหยิงยืนแข็งทื่อใบหน้าแกก็ออกจะเขียวๆอย่างที่คนตายแล้วนั่นแหละริมฝีปากก็ซีดๆแห้งๆสองตาเบิกโพลงไม่กระพริบเลยฝันทีไรยุพดีตกใจตื่นเหงื่อท่วมตัวทุกทีไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแม้กระทั่งแม่เนี่ยกลัวแม่จะกลัวไปด้วยก็นึกในใจวันนี้ป้าน้อยคงจะเกลียดแกมากคืนสุดท้ายที่ตั้งศพสวดคืนนั่นแหละพระกำลังเข้าสวดอยู่พี่หนึ่งก็ลืมเอาซองที่บรรจุเงินถวายพระมาจากบ้านเขาก็ชวนยุพดีไปเอาก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่บ้านบ้านไม่มีใครเฝ้าปิดเอาไว้แต่เปิดไฟเอาไว้สว่างทั้งบ้านแต่พอไปถึงบ้านเขาไฟในบ้านเกิดดับมืดขึ้นมาเฉยๆงั้นแหละพี่หนึ่งก็ว่าสงสัยฟิวจะขาดแต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนฟิวเพราะจะต้องรีบเอาซองเงินไปถวายพระตอนที่พระสวดจบเขาก็รีบขึ้นไปเอาซองเงินส่วนยุพดีก็ยืนรอเขาอยู่หน้าบันไดข้างๆมอเตอร์ไซค์ตอนที่เขาขึ้นเรือนไปแล้วแกก็ยืนอยู่คนเดียวก็เกิดเหลือบไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่บันไดขั้นบนสุดห้อยตองแต่งลงมาเหมือนคนก็เพ่งมองโอ้คนจริงๆแหละแสงไฟจากบ้านใกล้ๆทำให้มองเห็นใบหน้านั้นห้อยหัวลงมาแลบลิ้นยาวเลยตาถลนหน้าน่ะเป็นหน้าป้าน้อยจริงๆตาไม่ได้ฝาดแกมองยุพดีเขม็งเลยยุพดีกรีดร้องสุดเสียงด้วยความตกใจสุดขีดสุดลงไปกองเลยจำอะไรไม่ได้ไปพักหนึ่งจนพี่หนึ่งมาประคองถึงได้รู้สึกตัวมีสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ถามยุพดีว่าเป็นอะไรก็บอกเขาไปเขาก็ตกใจรีบพากลับไปที่วัดก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ให้จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณของแกยุพดีก็ทำแต่แกก็ไม่เลิกรังเกียจเข้าฝันไม่เว้นแต่ละคืนจนกระทั่งแกต้องตัดใจจากพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็เลยกลับไปชอบกับลูกสาวลุงบุญเหลืออีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ